Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Yes, vi starter simpelthen i det utrolig optimistiske hjørne i dag med Don't Stop Thinking About Tomorrow, Fleetwood Mac fra 1992. Han synger også Yesterday's Gone. Og vores ene gæst, som er med os her fra starten af i dag, Søren Pind, justitsminister, og i den her anledning i særdeleshed, USA aficionado. Det er rigtigt. Søren, hvad er det ved den der sang? For det er dig, der har valgt den. Hvorfor er det, vi skal høre den i dag? Jamen altså, min generations 60'er er jo virkelig den 90'erne, der hvor Clinton byggede ovenpå det, jeg plejer at kalde Reagans Amerika, udløste jo en fantastisk periode af optimisme og tiltro på fremtiden og sådan noget. Der var det der moralisme, men i virkeligheden fik man også taget det væk. Og den her sang sådan epitomiserer i virkeligheden hele den periode. Det var jo Clintons kampagnesang. Jeg var selv på konventet, da han blev opstillet. Sammen med min gode ven Lars Kaspersen i øvrigt, som I jo vel også kender, DSB's informationschef i dag. Og der er et eller andet. Altså, Clinton er en af de få demokrater, jeg ubetinget har støttet. Og det, det siger noget, vil jeg sige. Og vi taler om Bill Clinton, indtil videre i hvert fald. Vi skal komme tilbage til Hillary Clinton om lidt, men vi starter altså ved Bill her. Jeg tror tit, det bliver regnet som den mest succesfulde kampagnesang af dem alle sammen. Og det sjove var, at da man valgte den, det var Bill Clinton suverænt selv, der valgte den, og alle i kredsen omkring ham sagde, lad være med at tage den, det er sådan noget dad rock fra 70'erne. Det forstår de unge ikke. Brug noget mere cool, vælg et andet nummer. De vil med at foreslå nye numre til ham, men Clinton, han ville have, at det skulle være den her. Mm. Og det viser jo, at det var rigtigt. Den er jo indbegrebet af, hvad det vil sige at være en Clinton, og grund til, vi jo også kunne have valgt den, er jo, at lige nu ser det ud til, at nu er det don't stop for Clinton-familien på vejen mod det hvide hus. Og han bruger den stadigvæk, når han bliver introduceret, Bill Clinton, så kører den her sang, når Bill skal på scenen. Jeg lader også mærke til, at vores anden gæst i dag, som vi nu introducerer, nemlig David Carlson, amerikaner, men mangeårig bosat her i Danmark, IT startup guy, vil jeg kalde dig. Du sad simpelthen og sang med, dengang vi havde den her sang i starten. Var det fordi, den også gjorde, at du kom godt humør? Ja, selvfølgelig. Det er sådan en god sang, den er mega politisk på en måde. Altså bare virkelig tro på fremtiden. Vi kan noget. Lad os gøre det sammen. Og det vil det, det, som Søren Pind også var inde på lige før, der på mange måder epitomiserer, tror jeg, du sagde, den her kampagne, som man kører på, en fremtidssang, altså en sang om, at det bliver bedre i morgen. Altså en klassisk amerikansk sang i virkeligheden. Yes, netop. Fuldstændig. 100%. Søren, den her uge, der har vi jo fulgt en valgkampagne, der måske er ved at smelte sammen, nemlig Donald Trumps, som han på mange måder er det modsatte, en troen på fremtiden, i hvert fald ikke troen på nutiden på mange måder. Hvad, når du sådan kigger tilbage, er der så en anden figur i USA's sådan nyere historiske periode, hvor du tænker, det er lidt ligesom Trump, eller er han enestående? Altså, jeg mener, han er enestående. Hvis man kigger tilbage på kampagnen mellem Johnson og Goldwater, så havde man også en ekstrem, vil nogen mene i hvert fald, figur som repræsentant for republikanerne. Men det var en politisk bevægelse. Det var en politisk filosofi. Det er det her jo ikke. Altså det her, det er jo Mr. Fixit, som kan alting, som sådan lidt i virkeligheden imod den grundlæggende amerikanske tilgang gør sig selv til den, der kan løse alle problemer. Det er ikke folket, der skal løse problemerne. Det er ikke, it's not the American spirit. Det er ham selv. som han skriver i sin bog, en af hans bøger, den bog, han sådan laver manifest til den her kampagne, så skriver han faktisk, jeg har løsningen på alle USA's problemer, punktum, alle med store bogstaver. Så det er jo der, han står, ikke? Og det kan man jo så efterhånden tydeligt sige, at det har han jo ikke. Altså, hans svar duer ikke. Og de her tre tv-dueller har jo udstillet ham skånselsløst. Jeg hæftede mig særligt ved en klumme, som den altid, i hvert fald næsten altid kloge, Peggy Noonan skrev i Wall Street Journal, hvor hun simpelthen konstaterede, he's a nut. Mm-hmm. Og det er jo, altså det er jo ret voldsomt. Hun er tidligere taleskriver for Reagan, har skrevet nogle af de største taler, blandt andet Challenger-talen. Og hun er virkelig et etableret skikkelse i det konservative Amerika, skriver for Wall Street Journal, optræder på alle de store shows, når det sådan virkelig er for at analysere republikanerne. Det har gjort nas, altså, at hun har skrevet det. Det, der så interesserede mig ved det, hun skrev, det var, at hun som en af få, synes jeg, i virkeligheden evner at forklare, hvad er det, folk er så vrede over i forhold til Clintons, og hvad er det, hvad er det, der får dem til at gå hen og stemme på en type som Trump? Hun taler om the protected versus the unprotected, hele den her elitære skabelse omkring det politiske liv og sådan noget. På en måde, det er jo noget, vi alle sammen i virkeligheden godt kan genkende. Vi kan bare ikke så godt lide at tale om det. Jeg så en anden af de store republikanere, nemlig Karl Rove, der var ham, der var bag kampagnen for George W. Bush, både da han bliver guvernør og siden, da han bliver præsident. Han siger simpelthen forleden dag på Fox News, Mads, han er færdig. Trump er færdig. Der er ikke nogen vej tilbage. Og i de øjeblik, hvor han var ved at tale sig op, så han kunne komme ind i visse øjeblik af kampagnen, når man faktisk har kommet med sin politik, lagt noget økonomisk og sådan noget frem, der er det gået godt. Men hver gang er det gået galt, fordi han har opført sig som en tosset person. Og det præcise eksempel, han giver selvfølgelig det sidste, er der, hvor han ikke rigtig vil tale. Han vil ikke garantere, at han vil overholde det valgresultat, der måtte komme. Jeg tror, det var der, han for mange republikanere tog et skridt i en retning, hvor de ikke kan være med længere, da han sagde, at det er egentlig hele det amerikanske demokrati, han ikke vil tror på. Og det vil sige, at han jo egentlig siger med det udsagn, at han tror ikke på USA. Og der har været flere sådan ude at sige, jamen altså Trump stiller egentlig op for en nation, han på en eller anden fasong hader, at man har en så anti-amerikansk dagsorden, der er så meget af forestilling om, hvad USA er, der hviler på, at vi er det første repræsentative demokrati i historien. Vi er så stolte af vores forfatning. Vi er baseret på de forhåbninger og drømme og idéer, der blev fremsat i uafhængighedserklæringen osv. Alt det der synes Trump på en eller anden måde at skubbe til side og ikke i stand til at manøvrere inde i rummet om den amerikanske fortælling. Og så for nylig gik han jo også ud og sagde, at han ikke tror på American exceptionalism, altså forestilling om, at USA er en unik nation, hvilket er en fortælling, som er meget stærk, især det republikanske parti. Så der er noget der, hvor Trump gør noget helt galt. Og jeg tror, man skal forstå, at hvis Trump skulle have en mulighed for at vinde sådan for en uge siden, eller to uger siden, selvom allerede der så er det meget svært ud, så ville han først kunne få sin base til at være helt enig om, at vi tager ham, altså bakker op om ham. Og nu er han jo nede på, at det er kun omkring en 75-80% af registrerede republikanere, der vil stemme på ham, og det er meget, meget lavt for en spidskandidat. Og dernæst skulle han gå ud og finde nye vælgere, og han har ikke engang basen på plads nu, og det er derfor, det ser så utroligt tungt ud. På den anden side, så giver det sig selv, at Hillary Clinton nærmest ikke tror sit eget held, når Donald Trump hele tiden formår at overgå sig selv med ting, der er stadig mere far out. Og lad os prøve at høre, hvad hun for eksempel sagde til et vælgermøde her i weekenden om det der med, at Donald Trump ikke nødvendigvis ville acceptere valgresultatet. On Wednesday night, Donald Trump did something no other presidential nominee has ever done. He refused to say that he would respect the results of this election. Now, make no mistake, by doing that, he is threatening our democracy. He is basically saying, hey, we've been around 240 years, and we've always had peaceful transitions, no matter who won or who lost. Look, if you lose an election, I've lost elections, you don't feel very good the next day, do you? But we know in our country the difference between leadership and dictatorship, right? The peaceful transition, of power is one of the things that sets us apart. It's how we hold our country together, no matter who's in charge. Søren Pind, det er jo meget voldsomme ord. Hun siger jo simpelthen, at det her det er forskellen på demokrati og diktatur. Det er som om, hun sætter Donald Trump over i sådan en bås af en slags diktaturtype. Er det for voldsomt, eller er det korrekt, hvad hun siger her? Jeg tror, man skal forstå, at den dybe bekymring, som er lejret i nogle steder i det politiske system i USA over en situation, hvor en præsidentkandidat ikke vil acceptere det. Formodentlig blev Nixon snydt i 60 af Kennedy. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Han accepterede det. Al Gore, efter lidt vanskeligheder, accepterede, at det blev Bush. I 2000. Ja. Og der er de her meget dramatiske øjeblikke i amerikansk politik, hvor det hele diger, altså. Og hvor det spiller en rolle. Altså, jeg tror, meget få har glemt John McCain's concession speech ovenpå Obamas fantastiske tale. Mm. Men den tale, John McCain holdt, var om muligt lige så god. Og bragte noget sammen, som skulle bringe sammen. En situation, hvor Donald Trump går ud og nægter at anerkende resultatet med de kræfter, vi har set ham slippe løs i den her valgkamp, vil skabe dyb bekymring, også i det republikanske parti, i forhold til de institutioner. Man skal huske på, at mange af de her stater, hvor han anklager folk for at snyde, er jo republikansk dirigerede stater, der sidder guvernører, som har ansvaret for valgets afholdelse, etc. Så det er jo ikke bare demokraterne, han angriber. Det er jo hele fundamentet omkring de her ting. Og den situation er der ikke umiddelbart noget. Mads kan huske det her bedre end mig længere tilbage, men i nyere tid er der i hvert fald ikke noget som helst, der minder om det. Nej, jeg synes ikke, der er nogen, der rigtig på den måde minder om ham. Altså, man kunne ikke forestille sig, at Al Gore, hvis vi tager ham, at han før valgkampen, hvis han så, at nu så det ud til at blive tæt, ville have sagt, jamen, hvis der kommer resultat, der kommer imod, så er det garanteret, fordi der er snyd. Og i 60'erne, hvor jeg tror, man var godt klar over, at der var sådan en politiske maskine, og blandt andet den maskine, der fandtes i Chicago, som Søren taler om, The Daily Machine, der sikkert leverede nogle stemmer til Kennedy, som gjorde, at Kennedy kunne slå Nixon i Illinois, at selv da, der var det ikke noget, man på den måde talte om, fordi muligheden for at tale om, at hele systemet sådan var rigged, var noget, som alle godt vidste, var en helt skør udlægning af systemet, selvom det godt kunne foregå lokale ting, der var problematisk. Det har altid været lidt et problem i USA, at amerikanerne er så underregistreret, som de er. Så når man bliver registreret som vælger, så skal man blot tit møde op med en regning fra blikkeslageren, der viser, at du har en adresse et sted, og så kan du få et valgkort. Og det betyder, at hvis man... At man kan godt sådan... Man har tit hørt om, at nogen har kørt en bus ind i en anden delstat med nogen, der egentlig ikke hører hjemme der, og pludselig stemmer de i distrikt og så videre. Det er der masser af historie af. Det er bare meget, meget sjældent, at vi har noget, hvor politologer og forskere og andre går ud bagefter og sagt, at det her valg har været så præget af problemer, at det ikke er et ordentligt demokratisk valg. At Trump så nemt kører den et sted hen, hvor der slet ikke er nogen dækning for at sige de her ting, bare fordi han sikkert ikke er typen, der kan se et nederlag i øjnene, som en mand, som John McCain gjorde, som Søren jo meget rigtig var inde på i sin nederlagstale, eller hvad sådan noget hedder, i 2008. Det viser også, at man har lidt format, og det er det format, han bare ikke har. David Carlson, når du sådan som amerikaner, ganske vist bosat her i Danmark, ser på sådan en sætning, altså hvor Donald Trump han så tvivl om han overhovedet vil acceptere valgresultatet, hvad er det så for nogle tanker, der går igennem dit hoved? Ja, men... Altså, jeg er ikke overrasket, fordi han har haft simpelthen så mange sindssyge udsagn i løbet af mange måneder, at det overrasker mig ikke, at han siger sådan noget. Og, men jeg tænker lidt ligesom jer, at altså, det... Ja, altså i sidste ende, det eneste, der kunne være, som han, der kunne ligge i det, som er sandt, er det der med at prøve at pege på de steder, hvor det måske er gået i stykker. Hvor der er snyd i de valg. Men at sige, at man ikke vil acceptere det, det går over stregen. Fordi det er fint nok, at hvis man må tage som et emne i sit platform, at jeg synes, vi skal kigge nærmere på valgsnyd, hvis det sker. Lad os lige prøve at kigge på den gode Donald Trump, fordi et par dage efter, at han sagde det her i duellen natten til torsdag dansk tid, der var han faktisk ude i Ohio og sige, at han bestemt godt ville anerkende valgresultatet. Det havde dog en enkelt betingelse. Lad os høre klippet her. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Søren Pind. Der siger han jo det alt det rigtige indtil til sidst, og det er vel i virkeligheden hans valgkamp i nødskab. Ja. Altså han, ja, til sidst siger han accepterer, hvis han vinder. Og det, som jeg egentlig er meget optaget af, jeg håber, vi kommer til at tale om det på et tidspunkt, ja. Jeg ved ikke, om I har tænkt jer det, men det er, I har sikkert talt om det en milliard gang, men det er, hvad Søren kan få over 40% af vælgerkorpset at gå hen og stemme på sådan en mand. Hvad er det for nogle mekanismer, der gør det her? Fordi jeg tror ligesom, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi er ved at se en række mennesker få nok af det her. Det er ikke kun eliternes oprør. På en eller anden måde er der også et eller andet folkeligt stilfærdigt oprør på vej med at sige, hold nu kæft med det der. Altså, lad os nu lige få ro på her. Der er sket så meget, skal vi ikke lige? Men alligevel er der stadig så mange mennesker, der selv sådan noget æder de simpelthen. Og det synes jeg, det siger noget om, at vores demokrati i øjeblikket ikke helt slår til. Altså, der er noget, hvor vi simpelthen ikke når ud. Folk har i et eller andet omfang mistet tilliden til den der færre chance, som demokrati i virkeligheden er, i forhold til alle andre systemer. Så på den måde ser du meget, altså det her med, at Trump trods alt er lykkes med at få omkring de der 42% af stemmerne, som et billede på, at der er nogen, der er så utilfredse med demokratiet i virkeligheden, med tidernes tilstand, at de er villige til at satse på sådan en som ham? Jeg har på fornemmelsen, og det er ikke kun i Amerika, det er jo desværre også her i Europa, at den her følelse omkring det elitære demokrati, som er besat af mennesker, som nærmest har udvalgt sig selv, i stedet for at blive valgt. Altså mennesker, som er, også fordi den politiske udvalgelse efterhånden rundt omkring er blevet så blodfattig, som den er. Folk føler ikke, at de føler ikke en nærhed i den politiske beslutningsproces. Og det er et alvorligt problem. Ja. Den analyse er sikkert foretaget 100 gange. Jeg tror meget på altså noget som ærlighed, direkthed. Det er, vi nu prøver at se, hvordan det går, når man så vælger nogle af de her mennesker, fordi i sine steder går det jo faktisk af Helgoland til. Mm-hmm. Det må vi så stå igennem, men det er bare det er ubehageligt. De understrøm, der ligger i det, er ubehageligt. Lad os prøve at kigge på det lidt et øjeblik, Mads, for det er jo rigtigt, hvad Søren siger, at man kan sige, at lige meget hvor mange ting Donald Trump har sagt, som er så langt ude i forhold til, hvad man normalt har sagt, så har han altså stadigvæk opbakning fra en 42%. Der findes endda enkeltstående målinger, dem skal vi ikke tale om lige nu, hvor han faktisk er lige eller fører for en Hillary Clinton. Hvad er det, der gør, at han trods alt kan appellere til så pæn en del af den amerikanske befolkning? Ja, altså min analyse er, at der er en gruppe amerikanere, der er ved at flippe ud over den retning, USA går i som nation. At det at være en nation præget af en hvid, protestantisk, angelsaksisk kernekultur, som sådan satte dagsordenen for, hvad USA er, at de kan simpelthen se på alle demografiske udviklinger, at USA ændrer sig som samfund. Og det provokerer en eller anden form for angst i deres sætterfaldelse. Oven i det har man så en økonomisk udvikling, som har gjort, at der er nogle grupper i det amerikanske samfund, især dem, der har fået den amerikanske produktionsindustri, som har slået sig så meget på globaliseringen, at selvom det går godt i det amerikanske samfund, så lever de nu meget, meget, skal vi sige, de lever på et lavere niveau, end de gjorde tilbage i 80'erne. Så de har sådan et USA, de kan tænke tilbage på, hvor der stod større respekt om det, og lave noget med hænderne, og der var simpelthen flere penge i lønningsposen. Og når man lægger alle de her ting sammen, så får man nogle vælgere, der kan udgøre kernen i sådan en skal vi sige, populistisk revolution, der siger, den elite, vi har, det er dem, der har skabt alle de her de har skabt den her udvikling, de har skabt den situation, som I står i nu, og de er parat til at vælge en stærk mand, der vil gøre fuldstændig op med hele det her system. Det tror jeg er kernen i Trumps Og det er så ikoniseret ved hans i virkeligheden fantastiske kampagneslogan Make America Great Again for Søren. Det er jo det, han hele tiden siger, han vil. Alt det, der er gået galt de seneste år, det vil han genskabe som noget stort. USA's rolle i verden som den sikre nation, der fører frem over for alle andre, der vinder de krige, de går ind i, der besejrer andre lande i handelskrig, og selvfølgelig også derhjemme. Han vil genskabe arbejdspladser. Er han sådan populisten sådan i den yderste potens, vi ser her? Det her er jo ked af at sige, men jeg opfatter ham først og fremmest som egomaniker. Mm-hmm. Altså, det her, det er reality. Det er en kombination af medier. Det er en meget, meget ubehagelig ting, som vi ser nu for fuld flor udfolde sig i demokratiet. Nemlig reality kombineret med politik, kombineret med en enorm hastighed, kombineret med sociale medier. Og alt det, mener jeg sådan set, udgør en grundfare for det demokrati. Jeg mener sådan set, det kan risikere at være den nye form for fascisme. Ja. Og det mener jeg, han repræsenterer. Så det er noget nyt iblandet noget meget gammelt, som vi i virkeligheden altid har kendt. Og Søren, så er jeg nødt til at spørge dig, fordi du er jo medlem af en dansk regering, og normalt taler man jo noget sådan, sådan noget afdæmpet omkring dem, der muligvis kunne blive USA's præsident, men du går jo meget til den. Lars Løkke Rasmussen, statsministeren, har også gået længere, end man normalt hører. Det du siger her, det er, at han er en egomaniak. Han er en slags udtryk for en ny form for fascisme. Det er jo meget voldsomt om en person, der måske kan ende med at blive USA's præsident. Ja, men jeg mener sådan set meget alvorligt de her år. Vi ser nogle ubehagelige strømninger, også i Europa, som vi er nødt til at stå op imod. Også på en måde, som er til at forstå. Jeg har selv brugt meget af min tid som justitsminister på at styrke og værne omkring demokratiet, og ikke mindst demokratiets institutioner. Ikke mindst dette hus mærker det jo i denne tid. Mm. Og det er sådan set meget bevidst, fordi det, de her mennesker jo prøver at påstå, det er, at institutionerne er svækket, at de ikke kan reagere på den udefrakommende trussel, for eksempel den islamistiske terrortrussel, at man ikke evner at håndtere det, men nu skal I bare se, nu kommer vi og ordner det hele sådan her. Og derfor er det, når man nu tænker historisk og kender, hvad situationer det samme bragte i 30'erne og i 60'erne, er bekymring hos folk, derfor er det sindssygt vigtigt, at demokratiet faktisk viser en vilje og en evne til at reagere og handle. Og det gælder både i forhold til institutionerne, altså markere, det her, det lyder meget sådan hårdt i min mund, men altså statens omnipotens, for eksempel i forhold til voldsmonopolet, det er én ting, men jo altså også i ord og handling og tale i forhold til kandidater, som repræsenterer den meget ubehagelige understrøm. Så den understrøm, han repræsenterer, bliver vel sådan på en eller anden måde, altså, når han, altså det er al den kritik af alle eksisterende institutioner, inklusive hans eget parti, hvad skal man sige, det kulminerer så der, hvor han ikke engang vil anerkende et valgresultat. Der bliver det vel noget, der næsten minder om sådan nogle latinamerikanske caudillos, hvis I kendte det i 1970'erne og 80'erne. Det er vel sådan den vej, han bevæger sig af. Jeg er meget enig med David. Altså, der er ikke noget overraskende i det. Folk blev overrasket, i hvert fald nogen gjorde, over, at han havde været en ubegribelig sexist. Det synes jeg er meget mærkeligt at blive overrasket over. Det mener jeg lå i kortene meget tidligt. De bliver overrasket over, at han ikke vil anerkende et valgresultat, hvor han ikke vinder. Ja, det synes jeg ikke er overraskende. Altså, i det hele taget har man kunne se de her spor, hvis bare man ville. Men der er jo nogle mennesker, hvis had til Hillary Clinton. Altså, nogle gange så sidder jeg og tænker på, tænk, hvis republikanerne bare havde opstillet en helt almindelig kedelig mand. Romney. Okay, ikke så kedeligt. Men altså, jeg havde jo en stor svaghed for Kasich. Altså, tænk, hvis han havde stået i spidsen ved det her valg. Han havde jo braget ind, også selvom han havde fumblet lidt og sådan noget. Eller Rubio. For eksempel, ikke? Næsten nogen som helst. Ja, altså, der er rigtig meget had på Hillary, og det, en del af det der støtte bag Trump er helt sikkert bare dem, der ikke vil have Hillary. Ja. Mm-hmm. Og det er ikke, fordi de går ind så meget i Trumps program, eller altså, de ser bort fra alt det andet, fordi de tænker, okay, det er bare bedre end Hillary, på grund af dit og dat. Men han formåede, vi lige nødt til at sige, de to navne, der lige blev nævnt, han fornåede jo uden problemer at baske de der to, som I lige nævnte, Marco Rubio, en populær senator hidtil fra Florida, og John Kasich tidligere, må det være, guvernør i Ohio. Dem formåede han begge to at baske af banen uden problemer, så han kan jo noget, Mads. Jamen, han har jo en meget lojal kerne i den amerikanske arbejderklasse, der bakker op om ham. Amerikanske arbejderklasse er måske 30% af vælgerkorpset. Det er sådan lidt svært helt at måle præcis, men det er faktisk mange mennesker. Han er ikke så god til at udvide den base, men den er stærk i det republikanske parti. Den viser meget stærk ved de her primærvalg, når især givet ham nogle meget, meget fine valg i det amerikanske industribælte, og det gjorde, at resten af det republikanske parti havde så frygtelig mange kandidater i lang tid, og havde svært ved sådan at samle sig til et enkelt modsvar til Donald Trump. Det gjorde, at pludselig kom den her Trump-revolution og lagde partiet ned, og på et tidspunkt var det simpelthen for sent, og i dag går republikanerne rundt og siger, kommer vi nogensinde til at kunne vaske den her plet af os? Mm. Altså, vil man nogensinde glemme, at vi var partiet, der opstillede Donald Trump? Hvad skal vi gøre ved det? Hvor lang tid får vi, hvor vi hele tiden skal undskylde for det, vi det gjorde i krisen? Jeg vil spørge dig noget i den sammenhæng, fordi en af de kloge mennesker, han er ganske vist i Sevilla, men derfor kan man jo godt være et ordentligt menneske alligevel, Kasper Fogh. Han sagde sådan set om Donald Trump, Donald Trump er en profeti. Altså, han er ikke bare et enkelt tilfælde. Han er noget, som vil være med os i lang tid. Og hans base vil jo også være det republikanske parti nogen tid. Nu har vi også haft Tea Party ind over rimelig lang tid. Altså, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre jeres vurdering af. Hvad tror I omkring det? Fordi den der drøm om, at man bare vender tilbage til business as usual, og så tager man The Country Club Republicans og sådan, ordner det hele igen og får samlet den alliance, som Reagan samlede, det synes jeg bare ikke ligger lige for. Altså, jeg er ved den overbevisning, at hvis ikke man får lavet en ny kontrakt med USA's fremtid, de millennials, der er til at sende på Bernie Sanders, og hvis man ikke får lavet en ny kontrakt med USA's produktionsarbejde, ja, altså hele arbejderklassen i USA, så er Donald Trump og Bernie Sanders, de er den første i en lang kø af politikere, der vil være parate til at brænde hele det amerikanske politiske hus ned, og de vil være ligeglade med, at det er verdens ældste politiske hus, for de vil bare noget helt, helt nyt. Og derfor skal man jo i de to partier tænke længere over, især hos demokrater, som tænker over, hvordan får man unge til at se sig som en del af den amerikanske fremtid, og sørge for, at de kommer ind på arbejdsmarkedet. Millennials er jo fuldstændig vingeskudt i USA. 30% af USA's 30-årige bor hjemme, og hos republikanerne, men også hos demokraterne, skal man sørge for, at det kan betale sig at gå på arbejde, og at der stadigvæk kan skabes arbejdspladser for mennesker, der mest kan noget med deres hænder. Ja, jeg er helt nervøs for den republikanske parti lige nu. Det er virkelig i krise, som jeg aldrig nogensinde har set før. For nogle måneder siden var det den demokratiske parti, som var meget splittet omkring Bernie Sanders og Hillary, og jeg tænkte, åh gud, det er meget sådan alvorligt. Det sker ikke så tit, det her. Men alligevel, det var ingenting i forhold til det, der sker lige nu for republikanske parti. Og der er mange, altså jeg kan se på mine venner tilbage i USA, dem, der har støttet Bernie Sanders, de støtter meget gerne op til Hillary. Det gør de, altså I'm with her. Altså det skriver de alle sammen, og de poster links til ting, som Bernie Sanders nu siger, sådan, det er fint, vi skal støtte, vi skal stå bag om Hillary her, men vi skal stadig pres med de her meget progressive platform, vi har. Vi skal stadig pres, vi skal ikke bare stoppe nu. Forleden der læste jeg i et medie, at George H. Bush, altså den første Bush, han privat har sagt, at han agter at stemme på Hillary Clinton. Vi ved, at George W. Bush ikke vil stemme på Donald Trump. Vi ved, at Mitt Romney og John McCain, de to seneste republikanske præsidentkandidater, ikke vil. Og lige nu, der kan vi vel se, og det vil godt lidt videre til, vi kan vel se, at det der med, at han ikke har fat i sit bagland, han ikke har fat i sit eget parti, begynder at slå igennem ude i de enkelte delstater, fordi noget meget overrumplende i den forløbende uge var at se, at 3 meningsmålinger i træk i Texas, en stat, der i mange, mange år har været klassisk republikansk. Sidste gang vandt Barack Obama godt meget stort. Dybrød, ikke? Meget ja, stort, ja. Dybrød, ikke? Han vandt sidste gang meget stort, jeg tror det med 16% point der. Der fører Donald Trump nu kun med 2 og 3 og 4% point i de sidste målinger, så det betyder, at selv det dybt røde USA, og det skal vi huske på, er det modsatte af, hvad det er i Danmark, der er han i knibesørg. Ja, og jeg tror, det, altså min egen bud på det er, dels at den republikanske elite simpelthen har fået nok. De vil ikke stå model til det der. Og selvfølgelig kan den republikanske elite, det har vi jo set, de kan jo ikke bestemme, men de betyder alligevel noget. Altså, de betyder jo noget, hvis de enten bliver hjemme, eller faktisk går hen og stemmer på Hillary. Nogle af de kloge republikanere, intellektuelle republikanere, det er dem, man så aldrig hører om i danske medier, måske på nær 24-7, men de findes jo faktisk. Ja. De har jo, altså der er for eksempel 100 udenrigspolitiske eksperter på den republikanske side, som rent har meldt ud, forget it, vi kommer aldrig til at støtte Trump. Og det rækker altså et godt stykke ind i det republikanske parti. Og så har du samtidig kvinder, som jo slet ikke kan genkende sig selv i det der meget voldsomme sprogbrug, der blev brugt, som jeg ikke vil gentage, selv jeg ikke vil gentage i en radio, omkring det her, som Trump jo selv kalder locker room talk. Mm-hmm. Og det tror jeg altså rammer hårdt i syden, hvor altså høflighed, ordentlighed, på trods af den der enorme hårdhed, som ligger lige ned under sydstaternes sådan polerede overflade, så er der den her civility, hospitality, den her sådan southern feeling. Og det er meget svært for dem at forene med Trumps New Yorker sprogbrug og locker room talk. Man skal huske, det er en region, hvor det er meget normalt at bede bordbøn, og det er simpelthen svært at gå fra bordbøn til at tale, som Trump taler. Altså, der er et eller andet der sådan helt, helt hopper af. Og så kan man jo se, at de stater, som har en meget stor latino-befolkning, som især Texas, som en af de mest... Mexico og Arizona, at de der stater, der ser republikanerne ud til at kunne tabe rigtig, rigtig meget, fordi at hvis demokraterne får latinoerne af huse og deres... Og det er de altid drømt om at få, fordi latinoerne overvejende stemmer på Demokratisk Parti. Men nu ser det ud til, at den, der virkelig får vist latinoerne, at de er demokrater, det er Donald Trump. Og det er der også noget ironisk i, fordi det har været den stående fortælling igennem, i hvert fald de sidste 25 år i det republikanske parti, det har været, hvordan får vi især latinoerne ind i vores parti. Man har lidt givet op på afroamerikanerne, men den nye store immigrationsgruppe i det amerikanske samfund. Lad os få dem knyttet tættere til os så, og så kommer der en mand her og, ser, og kommer til at ødelægge så mange års arbejde på det der område. Og Donald Trump fik jo et nyt udtryk på banen forleden dag i debat, hvor han simpelthen omtaler mexikanerne som hans generelle udtryk for alle, der er hispanics i USA, som bad hombres, som altså betyder dårlige mænd i virkeligheden, eller mennesker i almindelighed betyder det faktisk. Vi skal lige skifte lidt, fordi en af de andre delstater, hvor der faktisk er, der er jo også senatsvalg i cirka en tredjedel af staterne, der er valgt til repræsentanternes hus i alle staterne, samtidig altså den 8. november. Og et af de steder, hvor en demokratisk kandidat måske lige pludselig har en chance, på grund af, at Trump giver så mange problemer for republikanen rundt omkring, det er i Missouri, David. Og du kom og viste mig en lille video om det valg. Prøv at forklare, hvad det er, der sker der. Jamen, det er en reklame fra en, der hedder Kander, som stiller op som demokrat. Han er ikke så gammel, han er midt i 30'erne, tror jeg. Og han har været med i hæren i USA og været over i Afghanistan og alt muligt. Og han står bare simpelthen med bind for øjet og sætter sammen et militær gevær, sådan, mens han snakker og sådan helt cool. Og tager det der bind af og udfordrer den republikanske, siden af republikanske senat og sådan, jeg vil gerne sige, at du kan gøre det her. Lad os prøve at høre reklamen her, de altså skal se for jer, det er, at den gode Jason Kander, han er i færd med bind for øjnene at samle et gevær. I'm Jason Kander, and Senator Blunt has been attacking me on guns. Well, in the Army, I learned how to use and respect my rifle. In Afghanistan, I'd volunteer to be an extra gun in a convoy of unarmored SUVs. And in the state legislature, I supported Second Amendment rights. I also believe in background checks so that terrorists can't get their hands on one of these. I approve this message because I'd like to see Senator Blunt do this. Ja, David, det der altså sker her, det ja. Er, at vi er nærmest tilbage i et normalt valgkampsår i USA. Der er en mand, der samler et gevær foran kameraet for simpelthen at udstille, for at tage chancen med i virkeligheden. Med bind for øjnene. Og han kan samle perfekt i løbet af den her udsendelse. Det er jo et billede på, at selv i Missouri, hvor noget af din familie bor, der kan der pludselig ske det, at demokraterne kan vinde et ellers sikkert senatssæde. Ja, og det er uhørt. Altså, det er virkelig noget stort, det her. Altså, det er aldrig sket før. Jeg kender ikke noget til det. Før i hvert fald. Og altså, det er en meget stærk budskab, han kommer med. Altså det er Midtvesten der, og det der med altså, right to own med guns, det er meget vigtigt. Og han står der, han rækker ud lige til den store befolkningsgruppe der. Og, men som demokrat, så det er virkelig noget uhørt. Mads, hvis vi lige hæfter os ved det der senatsvalgte øjeblik, så er det jo væsentligt, fordi i de seneste uger, der er det som om, at målingerne har gået så meget demokraternes vej, at man måske lige pludselig kan forestille sig, at magtbalancen i senatet tipper som en konsekvens af Donald Trumps valgkamp i virkeligheden. Det ser ud til, at der er valg nu, så vinder demokraterne magten over senatet med et enkelt sæds flertal, måske endda med to sæds flertal, og det er... Der havde man nok håbet fra republikansk side, at det kunne blive sådan man kunne få en slags uafgjort i senatet, selvom man nok havde indstillet sig på, at det kammer kunne man godt tabe. Det, der så er endnu mere bekymrende, er, at der er ikke bare senatsvalg. Alle poster eller alle pladser i repræsentanternes hus er også på valg, og her har man en 60-pladsers majoritet i det republikanske parti. Og de værste målinger viste i lang tid, at man kunne tabe 18 af de her 60 pladser hos republikanerne. Mm. Nu har vi målinger ude, der viser, at Nancy Pelosi kan blive ny Speaker of the House, altså lederen af demokraterne, og derfor, det er jo derfor, det republikanske parti er begyndt at bruge $0 på at føre valgkamp for Donald Trump, og smider bare penge ind for at lave sådan en firewall omkring deres vigtigste sæder i repræsentanternes hus, fordi hvis de taber et flertal i begge kammer og præsidentembedet, så vil Trump jo ikke bare sådan have været en parentes i amerikansk historie, hvor vi lige gik lidt i en populistisk retning. Så vil han være manden, der på en eller anden façon er billedet på, at republikanerne smed 30 års politisk arbejde for at skabe et meget robust grundlag for republikanerne i den lovgivende forsamling. Det vil så være væk, og det er det, der får dem til at flippe så meget ud. Lad os lige se på en anden, fordi ham kommer vi jo ikke udenom at skulle tale en lille bitte smule om i dag, når vi har besøg af Søren Pind. Fordi Søren Pind, udover at være justitsminister og en masse andre ting, så er du jo frem for alt også en slags æresformand, selvbestaltet muligvis, for det såkaldte Reagan-selskab. Og der er jo sådan, at næsten alle mennesker, der kommer her som masses gæster i hvert fald, de er også medlem af det der selskab. Jeg ville jo gerne være medlem, men jeg bliver aldrig inviteret. Og nu har jeg jo formanden til stede, og det er jo lejligheden, hvor man spørger, hvorfor må jeg egentlig ikke være med i det selskab? Jamen, det kan også godt være, du godt må. Det er op til formanden. Det er op til præsidenten. Ja, det er dig. Ja, det er mig. Så du vil ikke svare... Det vil jeg tage under behørig overvejelse. Ja, det er godt. Det er godt. Fordi for nu, inden vi kommer ind på det, og jeg håber selvfølgelig at folde mine hænder i aften, og håber på, at jeg kommer med i det der agtværdige selskab, så lad os lige prøve... Men du skal lige huske at fortælle, hvad formålet for selskabet er. Ja, lad os høre. Ja, det er jo på linje med en række andre europæiske hovedsteder at få opstillet en statue eller en byste af Reagan i hovedstadens bybillede. Og det er faktisk sådan, at Frank Jensen har meddelt mig, at det er han positivt indstillet overfor. Jeg skal bare have gjort det. Det tager lidt tid. Men det er faktisk en stor præstation. Og vidner måske også noget om den transformation, som Reagan har været udsat for, og ikke mindst i den offentlige debat. Og ikke mindst er så er alle fra Frank Jensen, som jo havde Svend Auken som sit forbillede. Her skal vi tilbage til at huske, hvad sagde den gode Svend Auken egentlig tilbage i 1979-80, da Ronald Reagan kommer på banen som politiker. Han kalder ham en andenrangs skuespiller, en B-skuespiller. Mm. Men altså, de fortrød Auken jo. Jeg havde en del seancer med Auken, før han døde, om amerikansk politik. Og han var faktisk ked af, at han havde sagt det. Fordi han kom også til at respektere den måde, som Reagan... han var selvfølgelig uenig i politikken, men det der politiske håndværk, der blev bedrevet fra The Gippers side, det endte han altså med stor respekt. Og så gætter jeg på, at du er tæt ved at få et slagtilfælde, når du en gang imellem hører folk sige, Reagan, det var det tætteste, vi kom på Donald Trump. Det var næsten det samme. Hvis når nogen siger det, så får du det vel dårligt? Jamen, ja, det synes jeg, fordi det Reagan jo, efter de forfærdelige kardår, tilførte Det Hvide Hus, hvad var det? Det var stil, det var værdighed, det var det her håb om en... Et fornyet, stærkt Amerika. Mm-hmm. Ikke på den der vulgære måde, men på den elegante måde. Selvfølgelig med Nancy Reagan ved sin side, som var en enorm stilist. Hvis man skal gå helt ned på det platte niveau, så den refurbishment, de fik gennemført i Det Hvide Hus, taler man stadig om. Hele det der stilskifte, det med, at man begyndte at spille Hail to the Chief igen, som Carter jo havde afskaffet. Mm-hmm. Der er en meget skæg historie. På et tidspunkt går Reagan ud af Marine One, altså en af helikopterne, og marinesoldaterne, de gør jo honnør for ham, så visker han til, han havde sådan forfærdelig lyst til at gøre, honnør tilbage, om nu hans særlige rådgiver, jeg mener, det var Gürgen, han gik med, om han mente, at han kunne gøre honnør tilbage, hvor til svaret lød, Sir, I guess you're the commander in chief. I guess you can do whatever the hell you want. Og det betød faktisk, siden dengang, der gør præsidenter simpelthen honnør tilbage til The Marines, når de er der. Det var ham. Og det er selvfølgelig de små ting, jeg griber fat i her, men det er elegance, det er stil, det er venlighed, det er ren kommunikation. Det er alt det, Donald Trump ikke står for. Reagan havde en dyb respekt for forfatningen, for eksempel. De brugte samme reklameslogan, Make America Great Again, eller Let's Make America Great Again, som det hedder Ronald Reagan, men derudover er... forskellen på de to jo bare enorme. Ja, altså det. Reagan repræsenterede jo en politisk kurs, hvor han havde en meget stærk fornemmelse af retningen for USA, men han var i bund og grund pragmatiker, og han var kun en effektiv præsident, fordi han havde en evne til at sætte sig ned med lederen af det demokratiske parti, når det handlede om at samarbejde med kongressen på det tidspunkt, hvor det Speaker of the House, Tip O'Neill, han satte sig simpelthen ned med ham og sagde, hvordan får vi to skabt et bedre USA, hvor både demokrater og republikanere føler, at de er en del af den her proces. Og Reagan var ikke bleg for nogen gange at gøre det modsatte af det, han havde lovet folk, hvis han fornemmede, at det var det kompromis, han skulle indgå for at løfte nationen. Og han forstod, at USA er et samfund, hvor det politiske system er skruet sådan sammen, at hvis man ikke formår det pragmatiske brede flertal, så er det en meget, meget svær nation at lede på grund af det design, som The Founding Father simpelthen har givet den udøvende og den dømmende og den lovgivende magt i USA, at det er et system, hvor checks and balances gør, at det hele flyder sammen, at hvis man ikke kan samarbejde, hvis man ikke forstår den kunst, så er man ikke nogen dygtig politiker, man kommer ikke ret langt, man dør i det embede, som det eksempelvis skete for Carter, der var idealist og inviterede folk i Det Hvide Hus for at overbevist mig om med lysbilledet show om, hvorfor han havde ret, i stedet for at invitere, som Reagan gjorde, folk til Det Hvide Hus, og så diskutere med dem om, hvordan får vi i fællesskab noget ud af det her. Så ja, må jeg lige få en ting til, David, fordi der er også en anden ting, som er en stor forskel på Trump og Reagan. Reagan var jo, han var jo en erfaren politiker. Mm-hmm. Altså, han havde startet jo, selvfølgelig som skuespiller, det er en ting, men han blev jo forbundsformand for skuespillerne i Hollywood, og lærte sådan på den hårde måde det der forhandlingsgame, for senere at blive guvernør i Californien. Hvis, så vidt jeg husker, ville det have været det femte største land, eller et eller andet, jeg kan ikke helt huske. I hele verden, hvis det var en selvstændig stat. I 8 år genvalgt med kæmpe stemmetal. Det her var en mand, som han havde at kalde sig selv politiker. Så han brugte udtrykket, det synes jeg er så morsomt, han brugte, I'm a citizen politician. Altså, som om der sådan var den store forskel. Men sagen var jo, han var en hærdet politiker, da han kom til Det Hvide Hus. Ja. Det er Trump jo ikke i nærheden af at være. Og så er det spændende ved valget i 1984, hvor han altså bliver genvalgt. Han er valgt første gang i 80, og så bliver han genvalgt i 1984. I det valg, der bliver betragtet som selve definitionen på et jordskredsvalg, fordi han vinder så kæmpe stort. Og der er noget interessant i forhold til den valgkamp, vi står lige midt i nu. Hvis de meningsmålinger, Mads, som er lige nu, de holder på valgdagen, så vil Hillary Clinton få det bedste valg, som nogen præsidentkandidat har haft, siden Reagan vandt i 84 med sin store sejr, altså større end Obama, større end Bill Clinton, større end George W. Bush og George H. Bush. Men hvor stor var den sejr egentlig der i 84? Ja, men sejren i 84 er jo en fuldstændig udradering af det demokratiske parti, og man får et begreb for demokrater, der bliver republikanere, dem kalder Reagan Democrats, en gruppe, som vi måske også har ved det her valg, altså nogen, man kan kalde for Trump Democrats, eller i hvert fald republikanere, der godt kan se, at deres egen kandidat kan ikke matche sig med den politiske vision, der er på den anden side. Og derfor er de parat til, at måske midlertidigt, eller som i Reagan Democrats tilfælde mere permanent, at skifte politisk kurs. Så det var et valg, der lavede om på det politiske landskab i USA. Det er der, hvor den amerikanske arbejderklasse faktisk går hen og bliver kernen i det republikanske parti. Det var det ikke tidligere. Der havde fagbevægelserne taget så mange af vælgerne ind i det demokratiske parti, at man meget mere delte den gruppe i blandt sig. Men med Reagan, der så man især, at amerikansk arbejder i produktionsindustrien, de rykkede over til ham. Fordi man skal også huske, at et er, at arbejderklassen er dem, der har bygget USA i egen selvforståelse, men det er også til og med Vietnamkrigen især, der er det jo dem, der har kæmpet og gået i bræschen og skulle føre krig for USA. 80% af alle, der blev sendt til front i Vietnamkrigen, kom fra arbejderklassen. Så det er en gruppe, der har en selvforståelse af, vi har bygget USA, det er også os, der dør for USA. Og Reagan var nærmest som skabt som deres kandidat, fordi han havde den her patriotisme, der løb igennem det hele, en stolthed ved militæret. Han ville vaske Vietnamårene bort fra den amerikanske bevidsthed, og så havde han faktisk også en respekt for mennesker, der skabte ting med hænderne, fordi han jo selv har rødder i arbejderklassen. Vi skal lige prøve at høre et klip fra hans reklamekampagne, der hedder Morning in America, fordi vi er tilbage til, at han jo lavede en valgkampagne der i 1984, hvor han jo, som Søren Bind var inde på lige før, overtog et land i krise for skabt en fremgang, og der laver han altså den her utroligt optimistiske kampagne i 1984. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes. More than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Ja, Søren Pind, jeg kan se, du kan talen uden ad. Eller måske ikke tale, men man skal tale uden ad. Altså, det er vel en af de bedste reklamer, der er lavet for en politisk kampagne. Ja, men så det, som jeg synes er ekstra ordinært ved den, det er, ja, det er et skønmaleri, men den er jo baseret på den politiske følelse, som amerikanerne havde. Der er det her fantastiske billede af den her avis, som lander på altså Duke. Der er sådan en avisdreng, som kører igennem det her solbeskinnede villakvarter. Total amerikansk. Og det var jo sådan set derfor, han valgte. Der er ikke noget snyd eller spin i det i den forstand. Ja, det er et skønmaleri, men det er sådan set et skønmaleri, som samlede den følelse, der var af det, der var sket i de fire år, hvor man havde haft stagflation, altså førhen. Og i øvrigt gået igennem nogle rimelig hårde år, det er lige i 82, hvor det jo gik republikanerne rigtig dårligt ved midtvejsvalget. Men man stod det igennem, og så kom det der i 84. Derfor kunne man lave den fantastiske reklame. Den havde noget for sig. Og det er også der, man ser, at forskellen på Trump og Reagan. Præcis, Reagan taler jo til, skal vi sige, den amerikanske drøm, håbet i enhver amerikaner, deres fremtidstro, deres forestilling om, at de lever i et exceptionelt samfund, og et samfund, de selv har været med til at skabe, og nu skal de gøre en indsats for at løfte nationen igen. Trump taler jo til noget helt andet. Han synes jo, USA er et et bunch of losers og the inner cities og crumbling og så videre. Det er sådan en forfaldsfortælling, Donald Trump har. Det lå Reagan meget, meget fjernt. Derfor var der også mange demokrater, der efter konventet, eller rettere sagt på demokraternes konvent, sagde, den kom jo ugen efter, at republikanerne havde haft deres, der sagde, husk nu, Reagan sagde, it's morning in America. Det lyder som om Trump mener, it's midnight in America. Ikke? Der bliver en pessimisme over hans budskab i stedet for en positivisme. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. En af de ting, apropos igen, elegance, da det går op for Reagan, at han har Alzheimer's, sætter han sig ned og komponerer et brev til det amerikanske folk, håndskrevet. Det er sådan et af de historiske breve i amerikansk politik, hvor han så slutter af med at sige, for I know that for America there will always be a bright dawn ahead. Ja. Og det vil jo lyde corny for alle andre end for Ronald Reagan. Men hvis man læser for eksempel de kærlighedsbrev, han skrev til sin kone, som efter hans død er blevet offentliggjort, eller det var den måde, han skrev og talte på. Han var det, han skrev. Og derfor kunne han slippe, jeg vil ikke engang bruge udtrykket, slippe afsted med det, fordi det var sådan, han var. Og han talte nemlig til kongen, ikke kun til, ja, det gør de vel. Men i dag ville han jo blive betragtet, altså hvis han stillede op i det republikanske parti i dag, så ville han jo blive betragtet som John Kasich. I allerbedste tilfælde midten af det republikanske parti. Jo, fuldstændig. Jo, stærkt venstreorienteret. Hvordan vi ved jo, at amerikanerne i dag holder utrolig meget af Ronald Reagan, og muligt endnu mere, end de gjorde, da han var præsident ved det her valg i 84. Hvordan ser du ham, David Carlson? Altså, jeg har altid stemt demokratisk, så han var ikke, altså da jeg var yngre, han var ikke min helt på den måde, som det er for Søren og Mads. Men samtidig, når jeg, altså her i dag, når jeg kigger tilbage, så kan jeg sagtens se, at altså nogle fantastiske ting, som han har gjort for USA for dengang. Jeg kan absolut respektere det, selvom det var ikke min parti dengang, og jeg var ikke gammel nok til at stemme heller ikke, så. Men altså, det er helt sikkert, at han er savnet. Altså, vi savner. Jeg synes også, det er meget corny, mange af de ting, han siger, men jeg synes bare, at det er smukt, når det er der, og at det savnes nu. Mm. Virkelig, altså, det blev bare meget beskidt, det her valgkampagne, og virkelig, det er en nedtur. Det er det. Lad os lige prøve at gå videre til valgkampen, hvor vi er i dag, fordi der er jo også reklamekampagner, der kører ind over i de her dage. Lad os lige prøve at starte med en reklamekampagne, som Hillary Clinton er kommet med i den forløbende uge, der altså handler om, eller hovedpersonen er Kizir Khan, faren til den amerikanske soldat, muslimske soldat, der blev dræbt i Irak-krigen. Han laver den her reklame, som vi lige skal høre her. In 2004, my son was stationed in Iraq. He saw a suicide bomber approaching his camp. My son moved forward to stop the bomber when the bomb exploded. He saved everyone in his unit. Only one American soldier died. My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old, and he was a Muslim American. I want to ask Mr. Trump, would my son have a place in your America? Og det er jo nok den bedste måde, man kan gå imod Trumps identitetspolitiske dagsorden. Man skal huske, USA har altid været et et multikulturelt samfund, på godt og ondt. Man er simpelthen født sådan, og den multikulturelle del af det har jo været meget problematisk. Man har startet med slaveri og så videre, men så længe man har haft en hvid kernekultur, har man haft en forestilling om, at det kunne vi godt rumme. Det vi nok oplever i de her år er, at mange amerikanere har svært ved at have et multikulturelt samfund uden en hvid kernekultur. Mm. Og den bedste måde jo at gå imod det er jo nok, hvis man gør det i valgkampen, er jo nok den måde, man gør det her med Karen-videoen, at vise, at når man bløder for USA, så er det ikke, vigtigt, hvilken region du har. Du alle bløder rødt, når de bløder for USA, uanset hvem det er. Men Søren Pind, det her er vel også en strålende eksempel på en positiv kampagne, fordi det er jo Hillary Clintons kampagne, det er hende, der har lavet den her reklame. Den handler om, og det er jo meget karakteristisk for hendes kampagne, Stronger Together. Hendes hele tema er jo Stronger Together, og derfor er det klart, at også en muslimsk familie er vigtig at have plads til i USA. Det er vel en del af hendes kampagne. Men det er ikke hvilken som helst muslimsk familie. Og det er jo derfor, den personen, faren, mm-hmm. Og i øvrigt, den faldende soldat ramte jo også lige ned i den europæiske debat. Fordi det, for det første er det selvfølgelig en fantastisk reklame. Jeg kan kun anbefale folk at se den. Den måde, han står og holder de flag, han har fået overragt af æresgarden, da sønnen bliver sænket i jorden, den står han jo og knurrer, mm-hmm. Mens han kigger. Og han er jo tydeligvis også bevæget. Men det, der skete på det demokratiske konvent, var han også splittet islamdebatten fuldstændig ad. Fordi han sagde de gyldne ord, som så ikke er med i den her video, with undivided loyalty to our country. Mm. Og det er jo påstanden, der er nogle fløje, også i den danske debat, som påstår, at muslimer kan ikke have en udelt loyalitet over for Danmark. Det er jo en påstand, som for eksempel retter sig mod folk som Nasser Kader, eller andre, Ahmed Akkari for eksempel. Det er jo en påstand, som rammer lige ned, og dermed gør dem, på grund af deres eventuelle religion, til umulige at gøre til en del af Danmark. Og der er det den sætning, det er en sætning, som vi kommer til at høre meget, meget i de kommende år. Jeg er enig med Mads i, at det, der sker, og det, der foregår nu, det er en identitetsangst. Jeg kan huske, der det har også været et chok for Amerika, og det er ikke noget, de kan lide at tale om, men det er i virkeligheden, at man har fået en sort præsident. Det var et chok. Altså hele det der billede af det Amerika, dengang vi voksede op, hvor til hver jul, så hørte man White Christmas i al den symbolik, der i øvrigt er i det, hele tiden, og Bing Crosby's beroligende stemme der, og man sagde Merry Christmas, det er nu blevet lavet om til Happy Holidays, og den der sang hører man ikke rigtig mere og sådan noget. Altså det er den der hvide kernekultur, som er under et kraftigt pres, og hvor ja, sine steder er der en mere eller mindre bevidst stor bekymring. For hvad det skal medføre. Og det er præcis en bekymring, som Donald Trump selvfølgelig spiller meget på. Så lad os lige høre en lille modreklame. Han har der altså han, der har en hovedperson, der sidder en kvinde, der hedder Laura. Hun er mor til en søn, der blev dræbt af en illegal indvandrer. Lad os høre den her. I'm Donald Trump, and I approve this message. The man who murdered Joshua is an illegal alien, and he should not have been here. The killer hit him in the head with a closet rod so hard that it broke in 4 pieces. And then he took him to a field, and he doused him with gasoline and set him on fire. It's the hardest day of her life. Hillary Clinton's border policy is going to allow people into the country just like the one that murdered my son. Altså, Donald Trumps kampagne har jo fokuseret meget på de mange, der er illegalt i USA. Og blandt de mange, der er illegalt i USA, der er der også en meget højere kriminalitet. Mange af dem kommer for at søge arbejde, men der kommer også det, Donald Trump kalder for bad hombres, altså nogen, der er på grund af narkotika og kriminalitet, eller narkotika og våbenhandel og alt muligt andet. Og det, der jo bare er tydeligt, når man taler om de, der er illegale i USA, det er, at Donald Trump gør det på en sådan façon, at man ikke har fornemmelsen af, at det er isoleret til de, der ikke burde være i USA, de der er kommet ulovligt dertil. Men det nok handler mere om en hel gruppe mennesker. Altså det handler om et USA, det man kalder the browning of America, at USA er ved at miste sin hvide kernekultur, og så kommer det her til ikke bare længere at være den effekt, der er af, at man ikke har sikre grænser, men også effekten af, at man har ret åbne grænser, og det er ret nemt at komme ind i USA i sådan en mere, skal vi sige, overordnet forstand, politisk forstand, åbne grænser, at hvis man ser på det amerikanske samfund, har de jo modtaget næsten 1 million immigranter i snit de seneste år, og det er der mange amerikanere, der havde det fint med, så længe de kom fra Europa og lande, de godt forstod, men nu hvor de kommer fra Latinamerika og Afrika og Asien, så er det sværere for mange amerikanere at se sig selv i det projekt, og det er det, Trump er god til sådan at fiske i. Vi skal til at lukke ned desværre, men Søren Pind lige her det sidste, hvis du sådan skulle se på det, altså Trump slipper republikanerne af det, hvad skal man sige, brændemærkning, som han har givet deres parti nu. Om han hvad siger du? Og han slipper af, om det lykkedes for republikanerne at slippe fra det brændemærke, som Donald Trump har stået for. Det synes jeg simpelthen er for tidligt at sige noget om endnu. Hvis Trump er en profeti og kommer til at være en stor del, altså bevægelsen, den der hvide angst, om jeg så må sige, eller hvad vi nu skal kalde den, at den... Det er jo rigtig mange vælgere, vi taler om. Jeg synes, det er meget svært at forudskikke. Der er formodentlig brug for en, ikke en Reagan-skikkelse, men en ny Reagan-skikkelse. En, som kan favne de nye politiske dagsordner, og som kan samle den forskellighed, der er i det republikanske parti, før det kan ske. Spændende. Tak, fordi I var med i dag. Mads Fugle og jeg, David Træs, værter for programmet Kampagnesporet. Vi er tilbage igen mandag. Vi siger tusind tak til vores gæster i dag. David Carlson, skal jeg huske at sige, dansk-amerikaner, IT Selfmade serieudvikler, og Søren Pind, justitsminister, og præsident for Reagan Societetet, tror jeg det hedder. Selskabet, undskyld, skal være helt rigtigt. Der røg en chance mere for mig for at komme med i det. Jeg kunne ikke navnet på selskabet, men tak for denne gang.